czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy piątek, 27 czerwca. Minęła ósma. Na serwis zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za godzinę pierwsza z trzech jawnych rozpraw Sądu Najwyższego rozpatrzy protesty wyborcze. Rosyjska placówka dyplomatyczna w Krakowie kończy pracę. Ostatni dzwonek w szkołach. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Sąd Najwyższy zaplanował dziś trzy jawne rozprawy, na których rozpatrzy protesty wyborcze. Skargom przyjrzy się kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trafiło do niej 56 tysięcy protestów. Wszystkie mają być rozpatrzone do wtorku. Tego dnia Izba ma podjąć decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Pierwsza z rozpraw będzie dotyczyć zakwestionowanych wyników wyborów ustalonych w 13 komisjach wyborczych, w których sąd nakazał wcześniej ponownie przeliczyć głosy. Przedmiotem drugiej będzie aplikacja używana przez niektórych członków komisji, która miała informować o ewentualnym wcześniejszym wykorzystaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w innym lokalu. O jawności trzeciej sąd zdecydował w czwartek, nie informując o jej przedmiocie. Zarządzone posiedzenia jawne, taka żeby opinia publiczna też mogła przyjrzeć się sposobowi procedowania Sądu Najwyższego. Wyjaśnił jeden z sędziów, który będzie analizować zasadność protestów, Aleksander Stępkowski. Na dzisiejszej wokandzie znalazło się w sumie 18 rozpraw dotyczących skarg na przebieg wyborów. Liczba ta może ulec zmianie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Europa bezpieczna i prosta to jeden z priorytetów kończącej się polskiej prezydencji w Unii. Mówił o niej po szczycie w Brukseli premier Donald Tusk. Traktujemy te 6 miesięcy jako bardzo udany, ale początek. Myśmy zaczęli tak naprawdę korygować ten paradygmat europejski i nasza robota będzie miała naprawdę sens, jeśli kolejne miesiące i kolejne lata będą kontynuacją tej odważnej, dość zasadniczej zmiany. Przez pół roku udało się przygotować 37 unijnych aktów prawnych. Konsulat Rosji w Krakowie od dziś zamknięty. To odpowiedź Polski na potwierdzenie zaangażowania rosyjskich służb specjalnych w odpalenie hali targowej przy ulicy Marewijskiej w Warszawie, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Mamy w areszcie paru obywateli, którzy robili akty sabotażu na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce. Dlatego zamknęliśmy konsulat. Taka jest sytuacja. Nie może to przejść bez odpowiedzi. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w związku z zamknięciem polskiej placówki, jeden z członków personelu dyplomatycznego Rosji ma opuścić Polskę. Awaria i opóźnione pociągi w Warszawie. Składy szybkich kolei miejskich mogą być opóźnione o 2 godziny w obu kierunkach. To z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa-Praga, która dotyczy wszystkich przewoźników. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Pracowitą noc mieli strażacy. Po burzach wyjeżdżali w całym kraju blisko 1200 razy. Najwięcej interwencji było w województwach wielkopolskim, 430, lubuskim i zachodniopomorskim po ponad 150, mówi rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim. Na budynek spadło drzewo, w środku przebywała osoba, została ranna kobieta, przekazana pogotowie ratunkowemu pod opiekę. I w Poznaniu miało miejsce takie, gdzie na mężczyznę spadło drzewo, tutaj bez większych obrażeń. Dziś za to może mocno padać, miejscami do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpoczyna badania w kosmosie. Kapsuła Dragon Grace wczoraj około południa naszego czasu dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po oficjalnym powitaniu misji polski inżynier i naukowiec zabrał głos. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, którzy mają możliwość obejrzenia misji, ale jednocześnie kontrybuowania do części naukowej, technologicznej i mam nadzieję, że to jest początek Polski technologicznej, obrazu Polski na świecie właśnie w takich miejscach jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy najbardziej zaawansowane laboratoria technologiczne. Polak przeprowadzi kilkanaście eksperymentów. Po 10 miesiącach nauki zabrzmi ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Prawie 4 900 000 uczniów rozpocznie wakacje. Uczniowie z jednej z warszawskich szkół średnich mają już plany na najbliższe dni i tygodnie. Moim takim pierwszym planem, od którego zacznę te wakacje, to dobrze, porządnie się wyspać, bo jest to coś, czego naprawdę mi brakowało w tym roku szkolnym. Wyjazdy różnorodne, czy działki, czy góry, czy polskie właśnie piękne góry Zakopane marzą mi się bardzo mocno i nie mogę się już doczekać. Jestem zadowolona, włożyłam bardzo dużo pracy w to, żeby udało się z wyróżnieniem. Kosztowało mnie to bardzo dużo stresu i bardzo dużo czasu, ale jestem dumna z tego. Klasa maturalna będzie jeszcze bardziej intensywna. Są pewne rzeczy, na które mogłam bardziej popracować w tym roku, jednak uważam, że wykonałam swoje 100%. Uczniowie wrócą do nauki 1 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 o sporcie Dariusz Urbanowicz. Rekordista Polski w skoku o tyczce Piotr Lisek pokonał poprzeczkę na wysokości 5 m 70 cm na otwarcie drużynowych Mistrzostw Europy w Madrycie. Cieszę się z tego drugiego miejsca, bo to są cenne punkty dla reprezentacji. To się tutaj liczy. Wiadomo, że chce się skakać jak najwyżej. Każdy chce pobijać rekordy życiowe czy rekordy sezonu. Ale ja kątem oka zwracałem uwagę na tabelę, gdzie się znajduję i co trzeba zrobić, żeby upracować się na jak najwyższym miejscu, bo to o to walczymy. Walczymy o punkty dla drużyny. Także ja już teraz trzymam kciukasy za reprezentację, za moich kolegów i koleżanki. To nie są łatwe zawody, okraszone dużą presją, bo nie tylko walczysz za siebie, ale walczysz też po prostu za reprezentację. W konkursie tyczkarek Zofia Gaborska w najlepszej próbie uzyskała 4:30, a drużynowe mistrzostwa potrwają do niedzieli. Polacy ruszają z miejsca 8 w drugi dzień rywalizacji. Polscy pływacy urządzili sobie medalowe żniwa pierwszego dnia Mistrzostw Europy do lat 23. W Szamorinie Adela Piskorska, Dawid Wiekiera, Adrian Jaśkiewicz i Zuzanna Famulok zdobyli złoto w sztafecie mieszanej 4x100 metrów stylem zmiennym. Rekord Polski Otylii Jędrzejczak z 2009 roku na 800 metrów pobiła Klaudia Tarasiewicz, a czas 8 minut 33 sekundy i 93 setne dał jej srebrny medal. Srebro również na 50 grzbietem wywalczyła Adela Piskorska. Na podium zmieścili się też Dawid Wiekiera na 50 żabą oraz Justyna Kozan na 200 kraulem. I na koniec tego serwisu zapraszamy do Karłowa w Góry Stołowe na supermaraton Gór Stołowych właśnie. 3 biegi w jednej imprezie należącej do Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. O szczegółach organizatorka Hanna Chylińska. Przed nami 16, czyli jednocześnie najstarsza impreza z całego cyklu DFBG Group, a mianowicie Supermaraton Gór Stołowych, który tradycyjnie odbędzie się w Karłowie, na przepięknych terenach ziemi kłodzkiej, w Górach Stołowych, z absolutnie najpiękniejszą metą, czyli wbiegnięciem na Szczeliniec Wielki. Dziś wieczorem sprint na Szczeliniec, wspomniany cel, spektakularny zachód słońca, a jutro biegi dłuższe supermaratonu Gór Stołowych. Zapowiada się wspaniale, Trójka patronuje wydarzeniu, więc będziemy trzymać rękę na pulsie. Za godzinę w sporcie będzie o kolarstwie, bo ruszyły Mistrzostwa Polski. 10. Dziś ma być pogodnie, ale nie na wybrzeżu i wschodzie kraju. A propos wschodu, to teraz siąpi w okolicach Rzeszowa. Mocniej pada w pasie od Lublina po Białystok. Wbrew prognozom pada także w Krakowie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie, około 24. W centrum do 29 w Lubuskiem cieplutko. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Na ostatnią godzinę porannego ZD3 zapraszają Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Krzysztof Łoniewski. We'll be right back. kto kocha Pearl Jam? Na przykład ja. 8:13 na trójkowym zegarze. O tej porze w dzień powszedni na naszej antenie Stery Polityczne przejmuje Renata Grochal. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi u prezydenta Andrzeja Dudy. Witam pana. Dzień dobry bardzo. Panie generale, 5% PKB na obronność to są ustalenia szczytu NATO w Hadze. Czy to zostanie dotrzymane? Czy to jest w ogóle tylko tak pro forma to 5%? Bo przypominam sobie szczyt NATO, który był w 2014 roku w Walii i było wtedy 2% PKB i niektóre kraje do dzisiaj nie płacą 2%. Pierwsza rzecz, musimy popatrzeć na te 5% przez pryzmat tego, że 3,5% idzie na ciężki sprzęt i zakupy tej całej otoczki, którą walczymy, a 1,5% to wszystko, co wspiera obronność, w tym też infrastruktura krytyczna, przemysł zbrojeniowy, etc., etc. Ja przypomnę, że w latach 80. w tym szczycie zimnowojennym państwa sojusznicze europejskie wydawały przeszło 3% i nie miały z tym problemu. W tej chwili faktycznie mamy do czynienia z sojuszem, który jest podzielony na trzy prędkości, czy grupy trzech państw, które wywiązały się z postanowień właśnie z 2014 roku i w tej perspektywie dziesięcioletniej. Stany Zjednoczone, Turcja i Polska? Nie tylko, bo kraje bukareszteńskie i dziewiątki to są właśnie te kraje, których świadomość, zrozumienie powagi sytuacji i skali ewentualnych zagrożeń, które mogą dotknąć te kraje, no, wzięła rozsądek i górę i rządy i społeczeństwa zdecydowały się na dynamikę zbrojenia, dynamikę zwiększenia liczebności sił zbrojnych i te państwa to zrobiły. Bo są bliżej Rosji, ale na drugim biegunie jest Hiszpania, która mówi, że no, nie jest w stanie przeznaczać takiego odsetka PKB na obronność. Wie pani, to jest właśnie to kuriozum, bo te państwa, które są w tym ogonie wydatków, mają bardzo duży potencjał przemysłu zbrojeniowego, a nie wydają. Natomiast mogą dużo produkować, bo przecież we Włoszech jest dość silny przemysł zbrojeniowy, w Hiszpanii także, więc teraz muszą te państwa do minimum dogonić tą drugą prędkość. A biorąc pod uwagę, że mają zaplecze w postaci przemysłu zbrojeniowego, narodowego przemysłu zbrojeniowego, to będzie im trochę łatwiej niż nam. My musimy odbudować wiele rzeczy, chociażby z tego tytułu, że no, część chociażby spółek z grupy PGZ to są spółki ze starą infrastrukturą. No, mamy Kwiatuszek nasz, którym jest Huta Stalowa Wola. Dogania teraz MESCO, które inwestuje mnóstwo pieniędzy, żeby w infrastrukturę i w zdolności produkcyjnej, możliwości produkcyjne. No, premier był ostatnio w zakładach MESCO, mówił o produkcji amunicji, ale czy wojna w Ukrainie nie jest dowodem na to, że powinniśmy postawić na drony, na produkcję dronów, na wojska dronowe? Dziękuję, że pani to rozpoczęła, bo to akurat mój konik. Oczywiście, że tak, chociaż tu się narażę wszystkim artylerzystom. Osobiście uważam, że powinniśmy mnóstwo pieniędzy zainwestować w kilkanaście albo i kilkadziesiąt podmiotów, które byłyby odpowiedzialne za całe spektrum dronów bezpilotowców i nie możemy zapominać o systemach antydronowych i o systemach zarządzania przestrzenią powietrzną, bo bez tego nie wyobrażam sobie przyszłych działań wojennych, bo jeżeli się tutaj nasycimy różnego rodzaju bezpilotowcami, a nie będziemy mieli narzędzi, które pozwalają na zarządzanie dekonfliktacji i separacji przestrzeni powietrznej, to nam przeciwnik niepotrzebny. Sami się pozabijamy. I dobrze się stało, że obecny rząd utworzył wojska dronowe. One muszą być teraz oczkiem w głowie nie tylko resortu obrony narodowej, ale całego rządu. Tam muszą iść duże inwestycje. Te wojska będą miały rację bytu i będą szybko wyposażone w nowoczesne rozwiązania. Jeżeli przestaniemy się zastanawiać, ile pieniędzy na fabryki amunicji i tej wielkokalibrowej w Polsce trzeba przeznaczyć, to są bardzo duże inwestycje. Jedna fabryka taka, która produkuje amunicję w komplecie, to jest wydatek około 1 400 000 000 zł. Za te pieniądze, proszę mi wierzyć, można postawić około 20 fabryk dronów. Ja pokazuję, staram się przekonać, że... To dlaczego rząd nie idzie w tym kierunku? Nie wiem. Ja nie jestem w rządzie i nie będę. Ale proszę zauważyć, żeby wystrzelić pocisk, trzeba mieć całą otoczkę, która jest cholernie droga. Żeby puścić drona czy bezpilotowca, wystarczy mieć zwykłego pick-upa czy kawałek prowadnicy, z której za pomocą sprężonego powietrza czy czegokolwiek, to i tak dalej mieści się na pick-upie. Do tego nie potrzeba mnóstwa stali, mnóstwa innych komponentów i tak dalej. No, ale tak my dalej. Trochę idziemy w inną stronę, kupujemy Abramsy, teraz musimy wzmacniać infrastrukturę, budować mosty, żeby te Abramsy były w stanie przejechać po tym. Tak. I musimy budować im zdolność do szybkiego przemieszczania się. Tutaj mam nadzieję, że rząd zrobi ukłon. Moim zdaniem mamy taką spółkę w Skarbie Państwa, PKP Cargo. To powinna być spółka, która byłaby włączona czy to do projektu Tarcza Wschód, czy do innej inicjatywy. Powinna natychmiast dostać zadanie zbudowania platform do przewozu tego rodzaju sprzętu. Mamy dość dobrze rozbudowaną sieć trakcyjną. Ja jestem z wykształcenia też kolejarzem, kończyłem technikum kolejowe, więc jest ten temat mi bliski dalej. Proszę zauważyć, że na Ukrainie jest to najbezpieczniejszy, najszybszy i najsprawniejszy środek transportu. Ja wczoraj z panem profesorem Koziejem w TVN-ie podjąłem polemikę na ten temat. Okej, no, ciężkie śmigłowce tak, śmigłowce uderzeniowe tak, ale do tego musimy mieć alternatywę, czy albo zasadniczy środek, to jest kolej. I te czołgi, o których pani wspominała, są nam potrzebne, ponieważ musimy dywersyfikować obronę przeciwpancerną, bo Rosjanie to po pierwsze siły zbrojne, które kochają ogień, przede wszystkim ogień rakietowy i artyleryjski. W drugiej kolejności to jest armia pancerna i te zagony pancerne w pierwszej kolejności będą szły na nasze granice. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że powinniśmy robić wszystko, żeby nie dopuścić, żeby żaden czołg przekroczył linię Bugu. A jeżeli już, to wpuścić je w taki rejon, gdzie częściami będą kompletnie niszczone. Do tego są potrzebne właśnie nowoczesne czołgi. Trochę mnie dziwi, bo jesteśmy chyba jedynym państwem, które ma 5 różnych rodzajów czołgów. Współczuję swoim kolegom logistyką, żeby sprostać temu wyzwaniu. Czyli te zakupy, które były robione, to było tak, że braliśmy wszystko z półki. Co było? Nie myśląc trochę? To był taki trochę... czas. Nie, nie do końca. To był taki czas, gdzie my szybko się obudziliśmy z tego błogiego snu życia w demokracji, w dobrobycie i cieszenia się wszelkimi uciechami nowoczesnego świata. I dobrze, kupiliśmy. No teraz to trzeba... Całe szczęście, że te czołgi, mówię o tych zasadniczych typach, czyli Leopard, Abrams i K2, no to mniej więcej są czołgi, które bazują na tych samych zespołach napędowych i systemach lufowych, więc tu jest o wiele łatwiej. Prozaiczna sprawa, systemy metryczne, klucze i tak dalej. Amerykanie mają trochę inne budowanie baz danych do systemu ERP, taki, który wspomaga procesy logistyczne. No, to są wysiłki. Wiem, że są spółki, które już to porobiły. Są przygotowane na to, więc tutaj to nie jest jakaś tragedia. Panie generale, a czy uspokoił pana Donald Trump, który potwierdził artykuł 5, że czyli ta kolektywna obrona, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że to będzie obowiązywało? Tak, to najważniejszy przekaz, bynajmniej dla mnie jako obywatela naszego państwa, najważniejszy przekaz oznacza to dla mnie, że Amerykanie u nas zostają, Amerykanie być może nawet zwiększą swoją liczebność, Amerykanie będą dalej rozbudowywali infrastrukturę. Ja byłem teraz w zeszłym tygodniu na jednym z poligonów, no nie mogę powiedzieć na którym, bo przedsięwzięcie takie dość ważne. No i pamiętam ten poligon z czasów służby, gdzie jeszcze nie było Amerykanów tam, a teraz są tam i Amerykanie, i inni, i Brytyjczycy, Rumuni. No, aż z kolegą jadąc zastanawiałem się, czy ja w ogóle na tym poligonie jestem. Droga mi się nie zgadzała, bo no, nowa droga szeroka i nowa infrastruktura, systemy wsparcia szkolenia, mówię o tych całych systemach wieżowych, sterowania strzelnicami, tak, no wszystko nowe. No, my naprawdę osiągamy już ten standard, którego będą nam zazdrościły za chwilę państwa zachodnie. Bo ale ufa pan Trumpowi? Bo z drugiej strony mamy taką sytuację, że prezydent Zełenski mówił, że część broni została przekierowana z Ukrainy do Izraela. To nie powinno dziwić prezydenta Zełenskiego, bo to większość wiedziała o tym, że jeżeli nastąpi eskalacja konfliktu tutaj w sąsiedztwie Izraela, to Stany Zjednoczone swój wysiłek przerzucą na Izrael, bo Izrael jest dla nich ważniejszy niż Ukraina. Natomiast proszę zauważyć, że to idzie w pewnej koloracji z tym, co robi Europa. Europa i Australia zwiększają jednak swoje zaangażowanie. Unia Europejska zwiększa zaangażowanie finansowe, no bo musimy patrzeć na Unię Europejską jako organizację polityczno-gospodarczą, a nie obronną, bo ona nie ma swoich sił zbrojnych. Ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, że te wszystkie programy zbrojeniowe, to, że Unia robi to wspólnie, to jest zmniejszanie suwerenności Polski. To prawda? No ja się pytam w kontrze, gdzie w Polsce robi się czołgi? No nie ma polskiego czołgu. To jest tendencja, po co w tej chwili rozbudowywać sieć, ogromną sieć R&D, żeby stworzyć. To nie jest tak, że kliknę i mam czołg. Proces opracowania nowego rodzaju uzbrojenia, tak zaawansowanego jak czołg, haubica, samolot, nawet rakieta, to jest proces od 10 do 20 lat. To nie patrzmy na to, że ktoś przyjdzie młody, wspaniały inżynier, usiądzie do ekranu komputerowego z najnowszym softwarem i on nam w tydzień czy dwa tygodnie wymyśli. No absolutnie nie. To nawet jak to wymyśli, to musi przejść skomplikowane próby, testy, badania. To są lata. Czyli więc jeżeli ktoś jest dobry w zespołach napędowych, to co mówimy, czy to, no nie chcę tutaj lokować produktów, więc ich nie będę wymieniał. Ktoś jest dobry w blachach pancernych, ktoś jest dobry w lufach, ktoś jest dobry w amunicji, to się łączmy. Tylko to łączenie powinno wyglądać w taki sposób, że państwa powinny mieć u siebie uśpione zdolności i możliwości do tego, żeby produkować dany asortyment. Proszę zauważyć, no, nakupiliśmy HIMARS-ów, nie mamy zdolności do produkcji rakiet ATACMS. Była taka możliwość, nie zrobiliśmy nic, żeby linię od Amerykanów wziąć, wzięli Niemcy. Całe szczęście, że oni wzięli, no bo chociaż przybliżyli, nie będą te rakiety musiały płynąć przez Atlantyk, będziemy mogli je brać od Niemców. Panie generale, tutaj stawiamy przecinek. Proszę z nami zostać już tylko na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać o dalszych losach wojny w Ukrainie. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz krem z orzeszków ziemnych 100% Santego One 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł.

a także na odcinku Legionowo-Warszawa-Gdańska oraz autobus zastępczy na odcinku Radzymin-Warszawa-Gdańska. Mówi rzecznik SKN-ki Karol Adamaszek. Pociągi mogą mieć opóźnienia nawet do 2 godzin. Pełny serwis Trójki o 9:00. Pada w Rzeszowie, pada w Lublinie i po Białystok. W samym Białymstoku już nie, ale w Suwałkach już tak. Poza tym w czasie dnia ma być w kraju pogodnie. Ciepło już teraz, najcieplej obecnie w Krakowie, 22 stopnie. Trójek reaguje branża turystyczna. Zakończenie roku szkolnego, gratulacje, ale to będzie wyjątkowy weekend ze względu na turystyczne przemieszczanie się przez Polskę z dzieciakami, co my obserwujemy w turystyce. Pozdrawiam! Rozpoczynającym się dziś wakacjom teraz chcielibyśmy się przyjrzeć w kontekście bezpieczeństwa kobiet. Kobiet wracających wieczorami, nocą do domu, także właściwie przede wszystkim taksówkami. O tym, jak minimalizować ryzyko, zapytałem Iwonę Kruk z Uber Polska, zaangażowaną w powstanie aplikacji Home Girl. Przede wszystkim wybierać te środki transportu, które dają nam więcej możliwości wpływu na to, jaki ten powrót do domu będzie. No i tutaj z pomocą przychodzi nam technologia, jeśli chodzi o aplikację przewozową, którą ja reprezentuję, to mamy taki produkt, który się nazywa Uber by Women. To jest produkt tylko dla pasażerek, czyli ja jako pasażerka mogę zamówić przejazd z kierowczynią, co jest super opcją, bo dla wielu dziewczyn czy wielu kobiet to jest tak naprawdę taki produkt, który zwiększa ich bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, bo tutaj rozmawiamy o poczuciu przede wszystkim, ale też fajna okazja, żeby porozmawiać sobie, jak dziewczyna z dziewczyną. Więc to jest jedna z możliwości. Myślę, że to, o czym warto też wspomnieć, to są te rozwiązania technologiczne, które pomagają nam na przykład udostępniać przejazd w czasie rzeczywistym naszym bliskim czy naszym przyjaciołom, żebyśmy wiedzieli, w jakim czasie spodziewać się czyjegoś przyjazdu, ale też mogli śledzić trasę przejazdu i dane o kierowcy, dane o pojeździe. Inną ważną funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest audio recording, czyli możliwość nagrywania tego, co się dzieje w aucie podczas przejazdu. To jest opcja, to nie jest włączone dla każdego przejazdu, to pasażer bądź pasażerka decyduje o tym, czy chce to uruchomić. Natomiast jest to coś, co na pewno zwiększa komfort, bo kierowcy są o tym jakby informowani wcześniej, że jest taka możliwość, że przejazd będzie nagrywany. Ale rozumiem, że pasażerka informuje docelowo i finalnie, że włącza taki autorecording, tak? Dokładnie. To pasażer albo pasażerka decyduje, czy to włączyć, czy nie podczas przejazdu. To, jaką informację dostaje kierowca, to tylko wcześniej, że ten pasażer bądź ta pasażerka może nagrywać. To też jest spowodowane tym, że gdyby kierowca dostał takie powiadomienie w trakcie, to mogłoby eskalować sytuację, czego nie chcemy. Więc jakby ten przejazd może być nagrywany. Co ważne, te nagrania są szyfrowane, nie ma do nich dostępu tak naprawdę nikt, jeżeli pasażer nie wyrazi na to zgody, jeżeli nie zajdzie taka potrzeba, żeby zweryfikować, co się wydarzyło podczas przejazdu. To jest zupełnie nowa rzecz na rynku przejazdów, przewozów osób? Uber testował to już wcześniej w innych krajach, natomiast w Polsce my to wprowadziliśmy teraz. Czy jest to kolejne usprawnienie tej aplikacji Homegirl, czy kompletnie coś innego? Zresztą poprosiłbym cię, żebyś przypomniała, jak działa ta aplikacja. To jest funkcja, która działa w aplikacji Uber. I tak jak Uber ma funkcje bezpieczeństwa, które dotyczą przejazdu i tego, co się dzieje podczas przejazdu, no to pamiętajmy, że jest jeszcze ten czas, kiedy my czekamy na auto, albo kiedy wysiadamy z auta i co wtedy, jak sobie podnieść to poczucie bezpieczeństwa. I dlatego my też włączyliśmy się w projekt Homegirl, czyli aplikacji stworzonej dla dziewczyn z myślą o dziewczynach, kiedy, jeśli czekam na przystanku, jeżeli wysiadłam z auta i mam do pokonania 200 metrów ciemną ulicą, ja mogę w aplikacji poszukać dziewczyny, która jest gdzieś w okolicy i chce porozmawiać, albo która po prostu będzie mi jakby cyfrowo towarzyszyć podczas no właśnie sytuacji, która jest dla mnie niekomfortowa. Też w drugą stronę to działa, czyli ja widząc, że na przykład jakaś dziewczyna czuje się niepewnie, bo przychodzi przez osiedle, na którym są jacyś awanturujący się ludzie, no to też ja mogę z nią porozmawiać, czyli dać jej to poczucie obecności, ale też towarzyszyć do tego momentu, kiedy ona bezpiecznie dotrze do swojego miejsca docelowego. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tej aplikacji, gdy ona była wdrażana w życie. Czy ty wiesz, jaką ona popularnością się cieszy wśród kobiet? Właśnie startujemy z kampanią, która będzie promować aplikację, więc tutaj liczymy na to, że będzie jeszcze więcej pobrań, ale tak naprawdę od momentu uruchomienia, jeszcze bez kampanii promocyjnej, już w tym momencie jest kilka tysięcy pobrań. I wiadomo, że najwięcej tych pobrań jest w samej Warszawie, w dużych miastach. No i spodziewamy się, że też będzie coraz więcej właśnie w wakacje. Tak, też myślę, że będzie, dlatego celowaliśmy, żeby rozpocząć tą kampanię wspólnie z Fundacją Sexed i IT Girls właśnie w okresie wakacyjnym, żeby zwiększyć świadomość, że taka aplikacja jest, jak jej używać i co robić, żeby zapewniać sobie bezpieczny powrót do domu. Drogie panie, Homegirl, warto zapamiętać nazwę tej aplikacji stworzonej specjalnie dla was po to, żebyście czuły się i były bezpieczne podczas nocnych powrotów do domu. Że razem z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Trójek, ostatni dzień roku szkolnego. Tym razem będzie to telefon wierszem. Moja małżonka zna taki świetny wierszyk z pierwszej klasy podstawówki na końcu roku szkolnego, mówiła. Twój wierszyk to jeszcze z lat 70. z elementarza litery i był wierszyk Bosobolek, mama tato, Bosobobik, bo to lato, boso mama, boso tata i motylek, boso lata. 16 minut zostało do godziny 9. To dobry moment na porady na jesień życia, takie porady z dystansem. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez godność, starość i sztywność kolan. Ja się nazywam Magdalena Grzebałkowska, a ty jak się nazywasz, Ewo? Ostatnio Ewa Winnicka. Nasz adres mailowy bezgodności@polskieradio.pl. Piszcie do nas, odpowiemy na każdy temat, ponieważ... No niczym się nie znamy. Tak, w związku z tym... I niestraszna nam jest dyktatura faktu. Wybrałyśmy karierę kołczek. Tak. Dostałyśmy list, Ewo. Bardzo ciekawy list, napisane jest tak. Panie są bardzo atrakcyjne, dziękujemy. Przez radio to fantastycznie widać. Dlaczego panie jeszcze nie reklamują żadnych produktów? Pozdrawiam, Basia. I to jest pytanie za 100 punktów. Nie wiadomo, czy nie prześleby pani książki w nagrodę. Bo tak. Jednak to pierwsze zdanie, panie są bardzo atrakcyjne, przemawia do mnie. Tak, to się należy. No, drodzy państwo, bardzo byśmy chciały reklamować produkty, ponieważ jak wiadomo z naszych książek i z naszych wypowiedzi w różnych miejscach, jesteśmy po prostu hobbystkami zarabiania pieniędzy, miłośniczkami. Zbieramy pieniądze, ale to ciągle roztrwaniamy naszą kolekcję. Jesteśmy teoretyczkami, tak. Ale bardzo byśmy chciały teraz przejść do praktyki. Tak. Ewo, ty się zabrałaś za analizę kontraktów reklamowych osób w wieku zbliżonych do naszego. Co ci wyszło z tej analizy? Największe wrażenie, taką ścieżką, którą mogłybyśmy podążyć, jest historia celebrytki, której mężem jest dawny piłkarz, która, chociaż ona nie jest zbliżona chyba do nas wiekowo, ponieważ nie jest zbliżona do żadnego wieku, moim zdaniem, ale ta pani zarobiła najwięcej pieniędzy, o czym mówi otwarcie, na reklamowaniu pieluch dla niemowląt. I teraz tu cię zatrzymam, Ewo, czy ona w tych pieluchach występowała? Wiesz co, nie dotarłam do materiałów źródłowych, ale podejrzewam, że jednak wykorzystywała do tego swoje dziecko. A, dobra. To znaczy outsourcingowała te występy na osobę taką... Dziecięcą. Dziecięcą, tak. Kurczę, nasze dzieci nie dadzą się ubrać w pieluchy, Ewka. Wszystkie nie. Są 18-letnie albo nastoletnie. Tak. To znaczy, to by było abuzywne. Widzisz Tośkę i Kazika, jak mama, da wam stówę, tylko załóżcie pieluchę na Instagramu. Wiesz co, musiałybyśmy chyba zapłacić trochę więcej. Nawet za 200. Nie ma takich pieniędzy, słuchaj, żeby się dali ubrać. Ale wiesz, zapytajmy ich, jak wrócimy do domu. Dobrze. Natomiast uważam, że my byśmy mogły na przykład reklamować pieluchy dla osób dorosłych. Czy są na sali producenci pieluch dla dorosłych? Tak. bo my nie mamy żadnego wstydu. Nie, żadnej godności. Jak się starzeć bez godności? No i mamy też pewne doświadczenia reklamowe, bo prawie reklamowe, bo jakiś czas temu zgłosiła się do nas klinika pomagająca osobom nietrzymającym mocz i myśmy miały zostać twarzą nietrzymania moczu. I twarzami, bo obie mamy twarze. Tak, myśmy bardzo dużo pracowały nad tym, żeby zostać twarzami. No i niestety, Magda, to jest twoja wina, że nie zostałyśmy, ponieważ to ty założyłaś sobie podczas wizyty studyjnej tej klinice na głowę plastikowy model miednicy. Bo pani nam pokazała plastikowy model miednicy, bo wszystko to nietrzymanie moczu to polega na mięśniach dna macicy i była pokazana, a ja mam tak na głowę wszystko nakładam i nałożyłam. To prawda, tylko że złapali cię dopiero w windzie. No, ale to było jak korona, to tak trudno mi się było z tym pozbyć. Ale to nie była prawda, że to przeze mnie, Ewo. Nie podpisali z nami kontraktu. Ale muszą państwo wiedzieć, że zanim poszłyśmy spotkać się do tej kliniki, która zresztą jest bardzo ważnym miejscem i nie należy się poddawać, należy o tym mówić i walczyć z nietrzymaniem moczu, zastanawiałyśmy się, jak zostać twarzą nietrzymania moczu. Na czym ma polegać ten zabieg, tak, bycia twarzą, ambasadorki nietrzymania moczu. Na przykład, czy mamy być na przykład, mieć żółte twarze? Tak. Albo ja trzymam, Ewa nie trzyma. Albo na odwrót, Ewo, tak. Tak. Mhm. Albo czy to, co nie trzymamy, mamy być zwykłe, czy na przykład niebieskie, takie jak nasza krew. Jednak, tak, prawda? Tak, jak mamy, jak widziałyśmy nieraz w telewizji, w reklamach, że jednak krew jest niebieska. Tak. Ja czuję, że moja krew jest niebieska, tak się właśnie czuję. Blękitna, tak. No niestety, pierwsze koty za płoty, nie wyszła nam reklama, ale my się nie poddajemy. Więc te pieluchy, panie tak. producencie, albo pani producentko, naprawdę chętnie. Zobaczycie, tak. jak wam skoczy sprzedaż pieluch dla dorosłych. Tak, ale mogłybyśmy tak, żeby na przykład mam taki pomysł, Ewo, na gorąco, że... Ja uważam, Magda, przepraszam, że ci przerwę. W radiu nie wolno przerywać. Tak, więc dlatego chciałam ci przerwać i powiedzieć. Znaczy, chciałam po prostu, żebyś przestała mówić i wtedy ja będę mogła powiedzieć, że mogłabyś sobie zrobić turban z pieluch też. Genialny pomysł. Tak. A dlaczego ja, a nie ty? Ponieważ ja nie wkładam wszystkiego na głowę z naszej dwójki. Faktem jest, dobrze. Ale ja mam też taki świetny pomysł na taki unboxing. To jest takie otwieranie na oczach publiczności czegoś zapakowanego. I na przykład, gdybyśmy się dawały zamknąć na dobę do trumien, żeby zobaczyć, czy wygodne w jakiejś agencji pogrzebowej z moim nazwiskiem, to nie powinno być w ogóle problemów z dostępem do takich agencji. Zamykają nas w jakichś luksusowych trumnach. Pozdrawiam winnicę. To byśmy testowały wina, ale tutaj zamykają nas do trumien i robią unboxing, na przykład takie filmiki na TikToka. Ewka, widzę przed nami przyszłość. Gdybyśmy oczywiście jeszcze wyszły z tej trumny na własnych nogach. Wyjdziemy. Bardzo dziękujemy państwu, piszcie do nas. Bez godności, małpa. Radio Polskie. O Jezu, Ewka, może byśmy także mogły reklamować coś na pamięć. Tak. Nasz adres, proszę państwa, to bezgodności@polskieradio.pl. I jeszcze domy spokojnej starości. O tak. Czy są naprawdę tak luksusowe, jak o nich mówią? Albo niespokojnej starości. Tak, to najlepiej. Do widzenia. I've got no destination and I'm sipping on my tea. I've got all day long just to walk down the street. I start on 2nd Avenue, making my way downtown to you. Maybe I'll make a stop at Bang Bang, get myself a new tattoo. Then I find me a secret garden and I sit down with my book. But I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour. The many characters of summer in New York. There's a man across the street with the best smile I've ever seen. I put my book away and walk over to him in my blue jeans. We start to talk about something, then I suggest we get a drink. Let's bike over the bridge to Brooklyn, you tell me what do you think. And so we head to Miss Favela for the live music at 3. And we're dancing on the pavement just like everybody. We dance until we hit the floor. I think we should head out the door. Then we meet up with friends for more. All of the promises of summer in New York. Da da da da. bunch of bend up on somebody's rooftop. Go to the box and have a ball at 6 or 7 different clubs. And now I'm walking home to Chinatown and out past Christie Street. Reminisce about the studio and acting we would meet. I know it changes, but of course the city I'll always adore. This night is what the city's for. The serendipity of summer in New York. I to tyle na dziś w piątkowym porannym ZD3. Dziękujemy Państwu za obecność, za telefony. Ja dziękuję Oldze Szućko, Karolinie Gonet i Michałowi Kowarskiemu. Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Muzycznie przygrzeje teraz Offspring. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś wszystkie słodycze Milka. 2 plus 1 za grosz. I Coca-Cola tylko 7,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ale ja